απόψε θέλω επιτέλους τι αισθάνομαι να ακούσεις. Όλα χάθηκαν πια, όλα έφτασαν στο τέρμα. Θα σου πω για την αγάπη σου, αυτή που σκότωσες εσύ. Θα σου πω και για τα λάθη σου, που είδα μόνο η αφορμή. Συγγνώμη, δεν αλλάζω γνώμη, δεν γυρίζω στα παλιά. Παίρνω τα κλειδιά μου, κλείνω την καρδιά μου και σ' αφήνω απ' έξω πια. Ό,τι πέρασε πίσω δεν γυρνά. Όλα τέλειωσαν τώρα, είναι αργά. Απόψε θέλω επιτέλους μια φορά να καταλάβεις. Με κομμένα φτερά δεν μπορώ να συνεχίσω. Θα σου πω για την αγάπη σου, αυτή που σκότωσες εσύ. Θα σου πω πως όλα χάθηκαν σε ένα λεπτό, σε μια στιγμή. Μη ζητάς συγγνώμη, δεν αλλάζω γνώμη, γυρίζω στα παλιά. Παίρνω τα κλειδιά μου, κλείνω την καρδιά μου και σ' αφήνω απ' έξω πια. Μη ζητάς συγγνώμη, έκλεισαν οι δρόμοι, δεν με βρίσκεις πουθενά. Τώρα πια χωρίζω και αποφασίζω ότι θα περνάω καλά. Ό,τι πέρασε πίσω δεν γυρνά. Όλα τέλειωσαν τώρα, είναι αργά. Ό,τι πέρασε πίσω δεν γυρνά. Όλα τέλειωσαν τώρα, είναι αργά. Hey, Brazil! Γνώμη, δεν γυρίζω στα παλιά. Παίρνω τα κλειδιά μου, κλείνω την καρδιά μου και σ' αφήνω απ' έξω πια. Μη ζητάς συγγνώμη, έκλεισαν οι δρόμοι, δεν με βρίσκεις πουθενά. Τώρα πια χωρίζω και αποφασίζω ότι θα περνάω καλά. Ό,τι πέρασε πίσω δεν γυρνά. Όλα τέλειωσαν τώρα, είναι αργά. Ό,τι πέρασε πίσω δεν γυρνά. Όλα τέλειωσαν τώρα, είναι αργά. Ζήτα συγγνώμη. Hey!